ba ci réew yéefar yi muy France di Amérique di Inde di foo ma leen ci réew yéefar yi dafa am benn phénomène bu fa feeñ te moo di nit naa ngi dugg ci islam rek nit naa ngi tuub rek ba tax sax am na ay téere ak ay article yu ñuy bind ci unwaanu ci titre al muslimuna qadimun jullit naa ngi ñëw loolu titre nangami téere la wala nangami article loolu lépp moo tiitloo tubaab yi moo tiitloo noom yi bi ñu nekkee nag seen tiit moomu seen xol jeex tàkk ñu yaakaar ne fa la yéegi yem borom xam-xam yu mag yi tàmbali di wax Maurice Dakay bindi téeréem ba christianisme ak islam ak science walbati ko tuuf dugg ci islam Roger Garodi di député français communiste la woon député ci assemblée nationale bu France walbati ko dem ba gis ne dara du dëgg lu dul islam te 21e siècle bu ñëwee islam dina taxaw wala àdduna tukki loolu moo tiitloo noon yi ñu jëfur ci bi jamono yi jaaxle jooju nag noonu gis ne seen pexe yi bari na waaye li muy bari bari daal dafa mel ne leerug l'islam moom mënee su ko suul léegi lott nañu jaaxle nañu anañu leen dese nit bu xolam jeexee boo ko waxee dëgg gu ko naqari te mu xam ne lii dëgg la te naqari na ko benn mu ëppule doole mbecc la gadaanu wala bu la ëppul doole mu teg ci sa der bi baat bu ñaaw boo xam ne bii aw fen dong la te moom mu koy wax sax gëmu ko waaye na koo wax ngir lan ngir safaraw mer safaraw en wuy tàkk ci dënnam mën a fay wala mu xaw a giim ci yilee ndabi jamono yéen mbokk julti ci yilee ndabi jamono yow sunu sang yaa rasul allah ci la noon yi tànne Salman Rushdil Mal'oun ñu tànn ko defal ko lavage de cerveau daal di koy tëggaat ba mu doon nit ku ñàkk fayda am na ci nit ñi nit ñu ñàkk solo ñu ñàkk fayda am na ci nit ñi ñoo xam ne soo leen joxee benn bitéelu sangara wala benn doomu drog ni leen doom baa ngi mbaa bitéel baa ngi nii de waaye da ngay saaga sa nday ak sa baay ak waa kaw suuf ñëpp ma jox la ko boo leen koy jox ñu jox ñu defar Salman Rushdie ba mu mel nañu bëgg ñu wax loo ko lañu bëgg mu wax ko mu bind moom Salman la ay sangam bëgg ñoom itam ñu jox ko lañu ko jigoon wante yaa Salmanu yaa Mal'oun wante yow Salman yow mii génn ci yërmande yàlla dugg ci rëbbaangeem dalaleel dalaleel ca noppalu yéen tubaab yi nekk ci gannaaw Salman dalaleen ca noppalu yéen ñi nekk ci réew mi te seen xol ànd ak Salman dalale leen ca noppalu leeru jant bi ëfu gimiñ mënu koo fay islam leeru jantub yàlla ëf du ko Salman du si di wax ëf du ko fay allahuma timmu nuurahu walaw kariha alkaafiruun misalu Salman Rushdie almal'uun alayhi la'natullahi walmalaa'ikati wannaasi ajmain misaalam ak yonantub l'islam xam ngeen lu ma ko mën a misaale aw weñ xam ngeen weñ woo wii di dal ci sobe mu jóg tàllal ñaari laafam ne day muur leeru jant yi bi ba jant bi du fi leeradi laafi weñ lu mu man ci jant bi ba di ko muur Salman Rushdie almal'uun fan la mën a jaar ba takkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Salman dalaleel yéen ñi nekk ci gannaawam dalale leen yéen ñi ànd ak moom dalale leen Muhammad yonent bi yàlla bu leen neexee ak bu leen naqaree dan koo gëm bu leen neexee ak bu leen naqaree réveil islamique day jëm kanam bu leen neexee ak bu leen naqaree yàlla yónni yonentam ba jox ko njub ak diiney dëgg mu wara fete kaw diine yeb te lol day am muhammad yonentou bi yalla sallallahu alayhi wa sallam muhammad yonentou bi yalla sallallahu alayhi wa sallam tabat muhammad dafa neex muhammad wax len muhammad muhammad batu muhammad dafa neex dafa am vitamine vitamine mim ha mim dal mu neex len mu nakari len muhammad dang koy wax diko waxat muhammad luñu xanan anan muhammad luñ ko bañ bañ muhammad muhammad moy ndawal yalla yi yow sama sang bi yow rasul allah mangi indi tuham yi nga xamne mom la ñu jëmele ci kaw ki nga xamne mo taxaw ci tribunal ñu war ko juger muy Salman Rushdie tuham bu jëk ba modi Salman Rushdie bindina di nirele yalla ak lef ci mbindafonam yi ak diko yejji bu ñaaral ba modi ne bindina di wonane mom dafa nonu Jibril alayhi salam ñettel ba moy Salman Rushdie bindina ne alquran ci shaytan la bayiko ñentel ba Salman Rushdie ma ngay yejji sunu mam Ibrahima mi nga xamne ab yonent la mudur ishaqa de yonent ishaqa ju yaquba de yonent yaquba ju yusufa yonent ibrahima ju ismaeel de yonent kon ibrahima may abul anbiya di baye yonenti di mami yonenti di mami sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam salman rushdie bindna diko saboti tuma juromel ba ma ngay saboté kaaba gu tedd di nga xamne nun xam nan ne malaaka ye ko jikka tabax lu jitu adama di am jurom bennel ba ma ngay saboté yaayi julit ñi suñu yaayi ummahatul mu'minin ستنا عائشة رضي الله عنها ستنا حفصة صفية ستنا جويرية إلى سخنا يننتبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن مبند موام سلمان رشدي دي لين سبوتي اك دي لين خاص دي لين غني اك دي جيما تقل تسم دير يسك يك دي جيما تقل صبح جروم نيارل با موي بندنا دي سبوتي صحابي جروم نيتل بي نك دما كو مجد ناخ مو سي گنا ري mo ci gëna ñang jurom ñettal ba ci sa haq la jëm yow abul qasim yow rasul allah salman rushdie mal'un wax ci yow yonent bi wax ci sa jëm ji tedd ji wax ci sa haq wax jo xamne sama xel mënu ko xalaat sama lamiñ mënu ko tudd sama nopp du ko degg mukk du mu leen ko netti mukk wax jo xamne ji su fekkon salman rushdie ab chef d'etat la ko wax ba legi ray nañ ko bu yagg wax jo xamna ji su fekkone Salman Rushdie dako wax nday kenn ci nun ma bayam nganna limu jëk jot dana ko jël dal ci ko Salman ñu rayante tejante bop wax ju ñaawé non lay wax yantu bi sallallahu alayhi wasallam ak ay soxnam Salman Rushdie wax ci yantu bi ak ay soxnam wax jo xamne wallahi bu ko waxon ci Cheikh Al-Hajj Malik Sy wala mu wax ko ci Cheikh Ahmed Bamba wala mbokh cheikh imam lay kon bis biñ ko waxe waxuma bi kiko wax waya kiko jotali da nga gis ci ay talibé ñu joggé fu nek ci senegal fu nek ci afrique di riro di manifester ngir lan ngir ray kiko wax ray kiko bind ray cipp ko and ak mom imaginer len li salman rushdie di wax mu waxon genn walam ci cheikh ahmed bamba genn walam ni ngeen di def mu wax genn walam ci cheikh alhaj malik ni ngeen di def waye yentam kon nak ngeen tumal seen bop xana kon lolou moy manam sayyidna muhammad mo fete souf ñoño fete kaw ben bu nek ci juroom ñetti tuuma yoyu ben bu ci nek kep su bero doyna sekk pour ñu wara ray Salman Rushdie te ka ko wara ray moy julit bu jekka dajje ak mom rek du ca xarit ab tribunal bu koy atté du ca xartam ku ko defal fatwa ba xam dañ ko wara ray wala waruñu ko ray Salman Rushdie war ge ray aaju lu xol ci téré kako wara ray bu kay ray du ci xaar dara ndaxte war guñu wara ray Salman Rushdie mafhoom min ad-din bi ad-darura mom la awalan ñaarel ba war guñu wara ray Salman Rushdie kep ku di julit yek yek la ci sa xol ndem sa xol febarul wallahi lu sa xol febar febar febar so degge la Salman Rushdie wax da nga xamne ki lañ ko wara ray dama ni Salman Rushdie ci bopam su waxe deug lamu yek ci biiram ma dañ ko wara ray war ray guñu wara ray Salman Rushdie ken du xaar ci execution bi ken du ci xaar gouvernement gna amna ben journaliste bu don laaj kenn ci mbokk yi mbokk ma ne ko ray gi nak mom gouvernement ko wara def ndax te gouvernement mo ray dedet du ci circonstance ana gouvernement islamique buy ray Salman Rushdie fan la gouvernement islamique am ginnaw nga xamne suñu nguur yi dañuy atta ci leneen lu bokut ak li yalla wacce kon ray Salman Rushdie ken du xaar gouvernement bu koy exécuter tay tam ray Salman Rushdie ken du ci laaj Khomeini ñaari deram wala ben ken du ko def ngir Khomeini ray Salman Rushdie dafa war war waru diina la julit bu ko jëkka jekku daf ko wara def ngir sakku ci ngeureumal yalla amna ñu naan ndax duñ ko tuub lo ñetti fan mané len dedet ki ka exceptionnel la wax ji dafa ñang bu ëpp wax ju ñaaw ju nek wa quraishin waxal nañ ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam musu ñoo jégeeli sa nanu ji wax tayitam wax ji xass na tass ci aduna bi ndax jamono bi mu dajel tass na ci aduna bi jaar na ci rajo yi ak ci journaux yi waral na ci aduna bi ay yaq yaq yu bare bare bare fatna ay bakkan yu bare xam ngeen ne indu bañuy manifesté ñaar fukki nit la rajo yi wax ne mo fa dé té wodé le ni la rajo yi wax la fa dé ëpp nako ki mu jégé ci mbirum Salman Rushdie moy imam Belgique ak ka top ci mom waxe Salman Rushdie li ci bay ko ci ay yaq yaq ak li ci bay ko ci ay deret yu touru ak ay bakkan yu fat motax ba kenn waru ko tublo té nun gis nañ ci tariikhu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mo sa tok ci kanam yonent bi di wax lo xamne dafa jëm ci yonent bi teul wala mu jëm ci diina ji te jaadul sayyidina umar ibn al-khattab du def lu wessu genn jaasem yonent bi baye ma dag bobbi lolu umar wax nako budul ben du ñaar yeen mbokk yu taddi su fekke ne bi nak dañu bëgg jang atta bi nga xamne mom la yonentu yalla bi atta ci Salman Rushdie ñu leen ñu jang ko ci texte yi di ñew bu ñëk bi moy Salman Rushdie jullit la woon gannaaw bi mu genn ci dugg ci christianisme yonentu bi wax na sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamne bukhari moko solo mune man baddala dinahu faqtuluhu ku genn ci islam nek ci yenen dina ray len ko lolou ci wal ci geneenu wal itam alquran dafa wax ne kep ku saboter borom bi tabaaraku wa ta'ala wala nga saboter alquran wala nga saboter yonentam bi su fekke julit nga wonit sabotage bamu tax nga nek yefal jangal len lolou ci suratu tauba moy juroom ñentelu saar ci ayay juroom ben fukk ak juroom qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum mune yonent bi nafaq yoyu wax nañu lañu wax sabot nañu yejji nañu ne len ndax yalla ak ayami yi ak yonentam bi ngeen doon saboté bu len sakku ku len djegal bu len sakku ku len bal yeen doon ngeen ay yefeur gannaaw bu ngeen gëmé aya jëj limni won bu léra lér moy képp ko saboté borom bi tabaaraku wa ta'ala wala lu bok ci alquran wala sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam donte yaangi julli dug nga ci kefa dalilu ñaarel bi moo di ne say say si nga xam ne ñoo mas a nekk ci histoire ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di yàq daru diine ji, di yàq daru julit ñi, di yàq daru yonente bi, hatta buñ dee ay yéefar yonente bi daf leen di rey. Man nañoo jël ñaari misaal. Man nañoo jël misaal ci Ka'b ibn al-Ashraf. Ab juif la woon, bi ñu xeexee Badar ba ñëw julit ñi gañe, eenam dafa jóg mu dem di sabote yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di way di ko xas di ko gaaral ak di xiital nit ñi ci kéefër ak lu yàq woote bi. Waayante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa diisoo ak saxaaba yi ne leen ana koy dem rayal ma Ka'b. Aliye Ka'b bu ñuy wax Muhammad ibnu Maslamata moo ko ne ana laka bihi ya rasulallah ana aqtuluhu. Muhammad dane ana kuy dem rayal ma Ka'b. Lu Ka'b def, lu Ka'b def, li Salman Rushdie wax boo ko xaajee fukki xaaj Ka'b waxul Ka'b. Ka'b dafa wax rek, waaye la mu wax boo xaajee li Salman Rushdie wax fukki xaaj Ka'b waxul xaaj ba. Yonent bi ne ana ku ma koy rayali, neewul ku ko rey dinaa la jox nangami million de déedéet, ana ku ma koy rayali. Muhammad ibnu Maslama ne ko maa la koy reyal ya rasulallah, daal di demit rey ko. Kati def mooy ku ñuy wax Abu Azza, ab waykat la woon bu ñaaw la miñ buy teg ci dara yonente bi ak julit ñi lu ñaaw. Biñ xeexee Badar ñu jàpp ko, ma bokk ci Asra Badr. Mu ne yonente bi man day damaa bëggoon ku ma sarax, ndax man faqir laa, damaa am ay njaboot, am ay doom, te xaw ma nit ki lay lay waxi waxi ñàkk jëw waxi yéefar. Yonente bi ku am yërmande la, yonente bi bàyyi ko mu dem. Ba mu demee delluwaat ca la mu nekkoon, waaye ba mu ca delluwaatee ca Hamraul Asad ba yonente ba dajeeg moom dana rey nañ ko. Mu tàmbali di lay lay bi njëkkee yonente bi ne ko déedéet ab jullit deesu ko màtt ci mennum pax ñaari yoon. Kon bokk dafa war a leer nañ ni Salman Rushdie mal'oun rey ko waru garu diine la, waru garu diine la. Gannaaw loolu yéen mbokk yi taddi xanaa li ci des mooy ñu jéem a leeral sunu kem kattan ay wet ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te li ñuy wax ci moom du mën a leeral mukk Sayyidina Muhammad lépp. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kan? Suñu ko bëggee xam dafa laaj fukk wala juróom-ñeenti conférencier yoo xam ne bokkuñu ay spécialité. Muhammad en tant que homme parfait ki mat sëkk ci wàllu jikko dañu seet spécialiste bu jàng jikko, mu def étude comparée diggante islam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu mu meloon ak nu jikko mel, defal nu conférence. Te conférence ba du mën a xaj wax ja du mën a xaj ci conférence, ndax mat na sëkk Sayyidina Muhammad jikko mi rafet, mat na sëkk ab téere. Ñu wut ñaareel boo xam ne moom sociologue lay doon, mu wax nu kan mooy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que chef de famille, en tant que chef de société. Nan la doon yore ay soxnaam, nan la doon yare ay doomam, nan la dëkkee woon ak ay dëkkandoom. Loolu tam ab téere la boo xam ne, ay téere la yoo xam ne ëpp nab téere, kon xajul ci benn conférence. Xawma ndax mbokki jullit yi xam ngeen ne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf daan faj, médecin la woon, médecin la woon, daf daan faj. Am na ak tibbu ruuxaani ak ak tibbu tabiyi. Yonente bi daana faj ci ñaan yu muy joxe, daana faj tam ci ay garab yu muy prescrire. Nga ñëw ne ko nangam moomay metti, mu ne la fabal tendrema wala fabal lem wala fabal lii, def ko néeg néeg nii, jox dab waa bi nga dem jëfandikoo ko wér. warma ci tere buñu wax zadul ma'ad dafa ber bunt bu nga xamne xéti garab yoonent bi daan faji nit ñi mom la fa indi def ko xéetu dictionnaire al imam jalaluddin suyuti bindina tere buñu wax at-tibb an-nabawi di ci wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yimu daan faje ci lu bu ko la ay ñaan kon kan moy sayyidna muhammad en tant que médecin xam ngeen ne abd al-isra du mokay leral dañu soxla spécialiste ci médecine mu def étude comparée waxnu kan moy sayyidna muhammad ci fann gog te lolu dina ëpp conférence ab téré lay doon sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam jangale kat la won yar kat la won nu soxla kata dog jangale kat formateur éducateur bu mat bu jang éducation ba xam ko def étude comparée waxnu bindel nu waxuma conférence xañu ci conférence bindel ñu téré ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam méthode yaram ak résultat yi bako ci ya bok muhammad en tant que économiste muhammad en tant que politicien muhammad en tant que juge ben bu nek ci juroom ñanti tombe yoyu dafa mat sekk ay téré waxuma ab téré kon nak ben mu ci nak upp na ab conférence kon nak bu len senu ci man mukk ci conférence bu gatt ma wax len kan moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xana kay sayyidina muhammad bu don am ndox dama nan upp na geej océan la upp na geej océan la legi nak damay dem ci océan boba jël ci gennu ndox geejji mati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xana ma dem jël ca gennu dox benn gout andi len ko waye sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy kan abd aziz turi touti na ci wax ko ab conférence touti na ci ëmb ko mu dina fatali rek le señ haadi dañu wax ci yenante bi sallallahu alaihi wasallam mu ne lo way xam xam su de wax say kamalat da fay xalaloom ba say maqama ñuy wé lu way xam xam lu way bari xam xam su de wax say mat yow yonent bi day waxa wax ba la mu xawon jeex mu loom say kamalat def lu bare mu bayileen ñuy wé lu way xam xam su de wax say kamalat da fay xalaloom ba say maqama ñuy wé kon nak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam buni wax ci mom sunu xel nekul ci wax ay kamalatam daanu laal tuti rek ci mom daanu wax nak ci mom ci ñetti martaba wala ñetti dimension bi may jekke moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que yonent yi en tant que ngeen gi mindeef en tant que yonent bu yalla yoni ci univers bi nit ñepp gëm ko nit manam mala yépp gëm ko yi nga xamne amuñu bakkan yépp gëm ko ñu yalla nar ci ñom jamm ci nit ñi ak jinn yi tam gëm ko yonent yi gëm ko koku moy dimension bu mag bi moy sayyidna muhammad en tant que yonent sallallahu alaihi wasallam dimension ñaaral bima ci tek damay ñew ba ci bu gëna ndaw bi dimension bi gëna tuuti ci ay dimensionam moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ay melokana mi nga xamne nit ñam man nañ ko ca roy te war nañ ko ca roy waye li histoire woné modi melokani mat yoyele ben bu ci nak yonent bi amna ci lo xamne nit ci histoire musta ag fa ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ag jikko yaak nam daan doxale kërëm ak nam daan doxale état ak lepp koku moy dimension bu ndaw bi dimension bu digg doomu bi moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que guide universel bu nga xamne bi liko tambalé ci jamonoom ba fa buuf tay wala aduna tukki mbolam ñi fi nek ci ay nit sayyidna muhammad mo wad sen kilifa mo wad sen guide ci ñu am ngirëm lañu wara jaar nonu bu fekkene bi xat na fi mbokk julit yi ben bu nek ci ñetti tambu yoyu ci dima ñetti dimension yoyu ñu teunk ci aslef lu tuuti waye nak ginaaw xam ngeen ne juroom ñent wala fukki tambu limna ko yu bokku ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ne kon ben conférence wala ñaar wala fukk doyut su ñewé ci walu yonenti dañu gis ne yonenti bari nañu amna ci ñu xam ak ñu xamul ñu xamul moy ñi nga xamne yalla waxu netti yuli wuñu seen mbir waye man nañu set lu ne bi nit amé rek la yonent tambalé won dal di am nit ki jëkka am mo jëkka nekku yonent tay tam man nañu set lu ne ay jamono amon na yo xamne ñaari yonent daana am leg leg ci ben jamono wala lu ko ëpp neki ibrahima ak lut alayhima assalam ño bokkon ben jamono di ñaari yonent ndax lan ndax li ëpp ci yonenti yonenti bu ci nek dañ ko dañ yoni ci aw xet wu ñu ragnat lay manam ci peuple wala ci wa dekkum kep lañ ko dañ yoni waye amul kenn ku jitu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ku yalla mo so yoni ne ko yoni na la ci bindé ci yépp man na setlu ne mbolam yonenti yoyu lettre yi ñu andi la ci gëna am solo lay salva moy wétal yalla jébul ci mom jaar ci ay ndégalam té baye ay térem wayé nak ak tay nga xamné moy nek ci diiné ja nga xamné moy lañu wara jëfé ngir muy woné na ñom kat liñu wax ci liñu woté ci ngëm dëggal ci ñom ak tay yoyé mustayato muk ba daj mbolam domaine dund doom adama ba melni diiné ji sayyidna muhammad andi sallallahu alayhi wasallam man na sedone amna ben yonent buñu meuna tudde nabiyul anbiya wa rasulul insaniya yonent yonent yi yonent bi nga xamne yalla da koy yoni ci yonent yi tay yalla da koy yoni ci imanite ci nit ñi ñep moy yonent ñako mak sax ak ñam fekkel jamono ñam bokkal jamono ak ñu gannaaw yalla dafa waral ci mbolam xet yi mbolam nit ñi ñi jitu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ñi ñew gannaawam mbolam nit ñi ñep ba ci yonent yi nañu gëm sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ku fekke jamonom tam nang ko dimbali te lolu yalla waral nako ci xet yi waral ko ci yonent yi wax yonent yi ne leen ni ngeen jotali lettre yi bobu ci seen xet amul ben yonent ci yonent yi ndare du wax na aw xetam ni leen amna yonent bu ñuy seenu bu ñewé muhammad lay tudd na ngeen bayyi diina ji ngeen nek su baba tam ande ak mom te gem ko te top ko ndax te lolu sun borom yalla daf ko wëlere teewun ak yonent yi sun borom yalla dafa dajale yonent yi yépp ni leen dama bëgg ngeen warlul ma kenn ku nek ci yeen warlul ma ne sama yonent ba bu mag bu mag bu mag ba te moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñewé dim ko gëm dim ko dimbali yonent yi warlu lool yalla mi len séré len man yalla sax bok na ci séré yi yalla nuko nek lil bopam ci suratu ali imran saru ñettel aya juroom ñett fukk ak ben ak juroom ñett fukk ak ñaar wa iz akhadha allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fatiqun